कोई हंगामा करो भाई, तुम्हारी आर्ट गैलरी बड़ी ठंडी जा रही है। भाईजान, आज एक खातून का फ़ोन आया था, वो अपनी तस्वीरों की नुमाइश चाहती है। अगर तस्वीरें अच्छी हैं तो फिर फौरन नुमाइश का इंतज़ाम करो, मोहसिन राव ने बिस्किट खाते हुए कहा। तस्वीरों का तो कल पता चलेगा, वो कल 11 बजे आएंगी। अभी तो वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि बाहर से तड़तड़ की आवाज़ आने लगी। भाईजान, फायरिंग, तानिया ने सहम कर कहा। तभी ड्राइंग रूम की खिड़कियों के शीशे टूटने की आवाज़ आई। मोहसिन राव ने जल्दी से कहा, तानिया फौरन बैठ जाओ, ये फायरिंग तो हमारे घर पर हो रही है। तानिया फौरन कुर्सी से उतरकर नीचे बैठ गई। तब तक मोहसिन राव भी ज़मीन पर बैठ चुका था। यह खेल मुश्किल से एक दो मिनट का था। फायरिंग करने वाली गाड़ी फायरिंग करके जा चुकी थी। मोहसिन राव ने बाहर निकलकर जाना चाहा, लेकिन तानिया ने उसे बाहर न जाने दिया। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि फायरिंग करने वाले जा चुके हैं, तो वो दोनों बहन भाई गेट पर पहुंचे। गेट पर भी तबाह आजमाई की गई, वो गोलियों से छलनी हो चुका था। गेट से मुलहिक दीवार पर भी गोलियों के निशान थे। घर के ड्राइंग रूम पर भी अच्छी खासी निशानाबाजी की गई। खिड़कियों के मुतअद्दिद शीशे टूट चुके थे। पड़ोस के लोग मोहसिन राव को बाहर देखकर हिम्मत करके अपने घरों से निकल आए थे। किसी ने फायरिंग करने वालों को नहीं देखा था। इत्तेफाक से इस वक्त घर का मुलाजिम रफीक सब्जी तरकारी लेने बाहर निकला हुआ था। जब वो वापस आ रहा था तो उसने एक सफ़ेद गाड़ी को खड़े हुए और उस गाड़ी से फायरिंग करते हुए लोगों को देखा था। वो तादाद में 3 थे, उनके मुंह पर नकाब चढ़े हुए थे। फायरिंग 2 बंदों ने बैक वक्त की, एक ने गेट को निशाना बनाया, दूसरे ने ड्राइंग रूम पर फायरिंग की और गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए गली में मुड़ गए। मोहसिन राव कोठी का गेट बंद करवाकर वापस चाय की मेज़ पर आ गया। उसने तानिया को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कमबख्तों ने चाय का मज़ा भी किरकिरा कर दिया। भाईजान, इस फायरिंग का मकसद क्या हो सकता है? तानिया फिक्रमंद थी। हमें खौफजदा करना, मोहसिन राव ने इत्मीनान से कहा। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक ही शख्स है वो, जिसका नाम है राव अहमद अली। भाईजान, वो लोग घर में भी दाखिल हो सकते थे और कोई जानी नुकसान भी पहुंचा सकते थे, खदशा जाहिर किया गया। हाँ, ऐसा हो सकता था, वो बगैर किसी रुकावट के कोठी में दाखिल हो सकते थे, खदशे की तायद की गई। हमें सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम करना चाहिए, तानिया ने फिक्रमंद होकर कहा। मोहसिन राव चाय से फारिग होकर लाउंज में रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उसने अंकल आमिर को कोठी पर होने वाली फायरिंग से आगाह किया। अंकल आमिर ने ज़्यादा बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूँ, ये कहकर टेलीफोन रख दिया। वो आए तो उन्होंने कोठी का मुआयना किया, दोनों की खैरियत पूछी, सारी तफसील मालूम की, फिर बोले, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, इस वाक़े की रिपोर्ट ज़रूरी है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। फायरिंग के सिलसिले में राव अहमद अली पर शुबह जाहिर किया गया। पुलिस को बताया गया कि राव अहमद अली के सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं, पिछले SHO का तबादला हो चुका था, ये कोई नया इंस्पेक्टर आया था, इसका नाम जहांगीर भट्ट था, उसे राव अहमद अली के बारे में कुछ मालूम ना था। अंकल आमिर ने उसे तफसील से समझाया, ये भी बताया कि इसी कोठी पर 2 मुलाजिमीन का कत्ल भी हो चुका है। तब भी हमारा यही शुबा था कि ये काम राव अहमद अली के बंदों ने किया है, क्योंकि वो दोनों मियां बीवी राव शमशाद अली के कत्ल के सिलसिले में बहुत कुछ जानते थे। पिछले वाक़े की तरह पुलिस ने इस फायरिंग की भी रिवायती अंदाज में कार्रवाई की और फिर मामला सर्दखाने में चला गया। अंकल आमिर और मोहसिन राव दोनों ही जानते थे कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट महज कानूनी कार्रवाई के तौर पर की थी। आगे चलकर यह रिपोर्ट मुकदमे के सिलसिले में मुआविन साबित हो सकती थी। मोहसिन राव ने फौरी तौर पर 2 गार्ड्स रखे। उन्हें गेट पर खड़ा करने के बजाय अंदर सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा किया, ताकि किसी मुमकिन हमले पर मुअसर तौर पर कार्रवाई कर सकें। गेट पर खड़े हुए गार्डों को ख़त्म करके कोठी के अंदर दाखिल होना कोई मुश्किल मसला ना था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स का कोठी के अंदर होने की वजह से हमलावरों को ये मालूम करना मुश्किल होता कि गार्ड्स कहाँ हैं। हमला होने की सूरत में ये गार्ड्स बेहतर तरीके से कार्रवाई कर सकते थे। फिर मोहसिन राव भी हर वक्त अपने पास रिवॉल्वर रखने लगा। वो चाहता था कि तानिया अब घर से कम ही निकले, लेकिन वो आर्ट गैलरी छोड़ने और घर में बंद होने पर राजी ना थी। तब मोहसिन राव ने उसके लिए भी एक गार्ड का इंतज़ाम कर दिया, जो उसकी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर चलता था। तानिया इस फायरिंग से मुतासिर हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो घर से निकलना ही तर्क कर देती। वो दूसरे दिन अपने वक्त मुकर्रा पर आर्ट गैलरी पर पहुंच गई थी। उसने 11 बजे का टाइम दिया था। इस वक्त 10:45 बज रहे थे। वो जाने क्यों उस खातून का बड़ी बेकरारी से इंतज़ार कर रही थी। खैर, खुदा खुदा करके 11 बजे, तभी आर्ट गैलरी के दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार ने गेट खोल दिया, गाड़ी अंदर आ गई। थोड़ी ही देर में उसे राहदारी में खटखट की आवाज़ सुनाई दी। ये जूतों की हिल की आवाज़ थी। तानिया अपनी मेज़ के पीछे संभल कर बैठ गई। वो खातून अंदर दाखिल हुई। वो सफ़ेद साड़ी में इस कदर ग्रेसफुल लग रही थी कि तानिया पलकें झपकाना भूल गई। उस खातून के फ़ौरन बाद एक सादा लिबास में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने तानिया को घूर कर देखा, फिर कमरे का जायज़ा लिया और उल्टे कदमों वापस चला गया। माफ़ कीजिएगा, अब तानिया हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। जी। हैरत है, आप तो बहुत कम उम्र हैं। आपका ख्याल था कि यहाँ कोई 50-60 साल की खातून बैठी होगी। तानिया हंसी। मेरा ख्याल था कि कम अज कम मेरी हम उम्र मुंतजिम होगी यहाँ की, इस पुरकोशिश खातून ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। कमाल है। तानिया ने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ बड़ा मुलायम, गदाज और जाजिबे नज़र था। तानिया ने गर्म जोशी से हाथ मिलाकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया, उसने बड़े दिलाविज तबस्सुम के साथ कहा। कल आपका फ़ोन आया तो मुझे ये ख्याल ही ना रहा कि आपका नाम पूछ लूँ, और ना ही खुद से आपने अपना नाम बताया। मेरा नाम बड़ा पुराना सा है, इसलिए बताने से एतराज़ करती हूँ। लो, ये क्या बात हुई भला, नाम सिर्फ नाम होता है, पुराना या नया नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग हर 20 साल के बाद अपना नाम तब्दील करवा लेते। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस अंसारी है। वाह, इतना प्यारा नाम तो है, तानिया ने तौसीफी अंदाज में कहा। आपका काम कहाँ है? मेरी पेंटिंग्स गाड़ी में हैं, अभी आपके सामने आई जाती हैं। नरगिस अंसारी अभी ये बात कह रही थी कि दो बंदे बड़े बड़े फ्रेम उठाए अंदर दाखिल हो गए। वो कुल 20 तस्वीरें थीं और पैक थीं, उन पर भूरा कागज़ लिपटा हुआ था। शायद वो तस्वीर बराह रास्त फ्रेम करने वाले की दुकान से लाई गई थी। जब सब तस्वीरें आ गईं तो तानिया ने कहा, आप इजाज़त दें तो इनका घूंघट उठा कर देख लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से पहले ये बात जहन में रखिएगा कि मैं कोई बाकायदा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये सारी तस्वीरें मैंने 15 साल की तवील मुद्दत में पेंट की हैं। जब इतनी तस्वीरें इकट्ठा हो गईं तो जी चाहा कि इसे लोगों के सामने रखूं। ये तो आपने अच्छा किया, ऐसे काम का क्या फ़ायदा जो लोगों के सामने ना आए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अपना काम ज़रूर आर्ट के चाहने वालों के लिए पेश करना चाहती हूँ, लेकिन खुद सामने नहीं आना चाहती। अगर आपने इन तस्वीरों की नुमाइश कबूल कर ली तो मैं इस नुमाइश में एक विज़िटर की हैसियत से आऊँगी और खामोशी से लोगों की बात सुनना चाहूँगी। ये कहकर उसने एक तस्वीर के ऊपर से कागज़ फाड़ दिया। तानिया पहले ही तस्वीर देखकर दंग रह गई, और जब उसने एक एक करके सारी तस्वीरें देख लीं तो वो दम बखूद रह गई। हर तस्वीर देखने के बाद वो हैरानी से नरगिस अंसारी को देखती। वो पेंटिंग्स के एतबार से तो ज़्यादा पुख्ता ना थीं, लेकिन तस्वीरों में जो कुछ दिखाया गया था वो बहुत पुख्ता था। उन तस्वीरों में आर्टिस्ट की ज़ाती जज्बात बिखरे हुए थे। सारी तस्वीरें देख लेने के बाद तानिया ने बड़े जोश से कहा, मैं इन तस्वीर की नुमाइश इस धूमधाम से करूंगी कि पूरे मुल्क में आपके चर्चे हो जाएंगे। तानिया, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, उसने बड़ी बेनियाजी से कहा। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए तो आपने इन तस्वीर पर अपना नाम भी नहीं लिखा, तानिया ने नरगिस अंसारी को पुरशौक निगाहों से देखते हुए कहा। एक बात पूछूं, सच सच बताएं? हाँ पूछें तानिया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, वो थोड़ा हैरान सा होकर बोली। क्या आपका नाम वाकई नरगिस अंसारी है? ये एक अजीब सवाल था। इस सवाल पर नरगिस अंसारी को एकदम करंट सा लगा। उसने एक नज़र तानिया को देखा और फिर अपनी खूबसूरत आंखों पर पलकों का शामियाना डाल लिया और धीरे से बोली, नहीं, ये मेरा असल नाम नहीं है। जिंदाबाद। तानिया एकदम खुशी से उछल पड़ी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आपका असल नाम नहीं है। आपकी खुशी मेरे लिए हैरतअंगीज है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा नाम नरगिस है या आबिदा। आप ठीक कह रही हैं, इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम नरगिस है या आबिदा, लेकिन अगर आपका नाम नादिरा हो तो फ़र्क पड़ता है। तानिया ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। उसके होंठों पर शरीर मुस्कुराहट थी। तानिया की जुबानी अपना नाम सुनकर उसकी आंखें हैरत से फट गईं। तानिया ने उसकी पहली तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया था। उस तस्वीर में दरख्त ही दरख्त थे और उन्हीं दरख्तों के बीच पत्थर पर एक मर्दाना कमीज पड़ी हुई थी। एक तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की घोड़ों पर बैठे बातें करते जा रहे थे। पसे मंजर में खेत फैले हुए थे। एक तस्वीर में एक लड़की घोड़े पर बैठी थी। उसके चेहरे के तासुरात से पता चलता था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। गर्ज जितनी तस्वीरें थीं सबकी सब इसी कहानी की अकासी करती थीं जो काले चिराग ने उसे सुनाई थी। और अब इस बात में कोई शुबा ना रहा था कि वो उसके भाई मोहसिन राव की नातिरा थी। अपना नाम सुनकर हैरान हो गई ना, तानिया ने शौकी से कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तानिया आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सब समझ में आ जाएगा। मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मैं इन तस्वीर का इफ्तिताह एक बहुत बड़े आदमी से कराऊंगी। आप देखती जाएं कि मैं क्या करती हूं। इफ्तिताह वाले दिन मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। फिर तानिया ने नादिरा को पुरतकल्लुफ चाय पिलाई। नादिरा वहां जितनी देर बैठी रही तानिया से यही पूछती रही कि उसे उसका असल नाम कैसे मालूम हुआ। तानिया भी एक शातिर चीज थी। उसने कुछ न बताया, बस यही कहती रही कि वो इफ्तिताह के दिन का इंतज़ार करे। इस राज से कि उसने नादिरा को किस तरह पहचान लिया उसी दिन पर्दा उठेगा। नादिरा एक डेढ़ घंटा बैठकर जब जाने के लिए उठी तो तानिया उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर आई। उस शख्स ने जो नादिरा के साथ आया था उसे आता देखकर जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। नादिरा के बैठने के बाद दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी जब गेट से बाहर निकल गई तो वो खुशी से झूमती हुई अपने दफ्तर में आई। उसने नादिरा की बनाई हुई तस्वीरों को एक एक करके दोबारा देखा। उसका जी चाहा कि अभी फ़ोन करके मोहसिन राव को बुला ले और ये तस्वीरें दिखा दे, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गई। उसने ये तय कर लिया कि इफ्तिताह वाले दिन से पहले एक दूसरे के बारे में उन्हें हवा नहीं लगने देगी। बस इफ्तिताह वाले दिन वो एक दूसरे को देखेंगे, वो लम्हा किस कदर हसीन होगा। फिर उससे अपने दफ्तर में टिकाना गया। आमतौर से वो आर्ट गैलरी से 4-5 बजे उठती थी। दोपहर का खाना उसके लिए रेस्टोरेंट से आता था, जबकि मोहसिन राव 1 बजे रेस्टोरेंट से उठकर आता था और खाना घर पर खाता था। खाना खाकर वो आराम करता, फिर शाम को तानिया के साथ चाय पीकर रेस्टोरेंट चला जाता और रात गए तक वापस आता। वो घर पहुंची तो मोहसिन राव आ चुका था। रफीक मेज पर खाना चुन रहा था। तानिया कमरे में दाखिल हुई तो मोहसिन राव ने उसे खुशगवार हैरत से देखा और बोला, भाई खैरियत तो है। तानिया इस कदर खुश थी कि वो अपने भाई के गले में बाहें डाले बिना ना रह सकी। भाईजान, मेरे प्यारे भाईजान, उसने बड़े प्यार से कहा। या अल्लाह खैर, आज तो बिन बादल बरसात हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश के बता नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि खातून कुछ ज़्यादा ही अच्छी तस्वीरें लेकर आई हैं। उफ, बस मत पूछें, उन्होंने तो पागल कर दिया है, और जब आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तस्वीरों को देखकर? मोहसिन राव ने पूछा। तस्वीरों को भी और उन्हें भी, तानिया ने एक अदाए खास से कहा। कोई बहुत खूबसूरत खातून हैं क्या? बस भाईजान, मुझसे कुछ ना पूछें। चले नहीं पूछते, हम खुद देख लेंगे। हमें आपकी आर्ट गैलरी में आने की इजाज़त तो होगी। इजाज़त क्या मानी, उन तस्वीर का इफ्तिताह आप करेंगे। अरे नहीं तानिया, लोग क्या कहेंगे। बहन ने आर्ट गैलरी खोल ली, इफ्तिताह भाई साहब के हाथों हो रहा है। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। ना भाई ना। भाईजान लोग जो मर्जी आए कहेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन उन तस्वीर का इफ्तिताह आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं बस इतना जानती हूँ। पता नहीं भाई तुम क्या कह रही हो, मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हो। आओ खाना खा लो। खाना तो आज मैं ऐसा खाऊंगी कि आप देखते रह जाएंगे। या अल्लाह, मेरी इकलौती बहन पर रहम फरमा। मोहसिन राव ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर खाना खाने में मसरूफ हो गया। भाईजान, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूं? नहीं भाई, भला मैं ऐसा समझ सकता हूं? मैं वाकई पागल हो गई हूं। वो आर्टिस्ट थी ही ऐसी। या अल्लाह, मोहसिन राव ने अपना सर थाम लिया। तानिया, तुम्हें अगर भूख नहीं है तो खाना मत खाओ, लेकिन मुझे तो खाने दो। मुझे भूख क्यों नहीं है, मुझे तो ज़बरदस्त भूख है। ये कहकर वो खाने पर इस तरह टूटी जिस तरह लोग शादी और वलीमे के खाने पर टूटते हैं। इफ्तिताह वाले दिन भी लोगों का कुछ इसी तरह का हाल था, लोग टूटे पड़ रहे थे। तानिया ने अंकल आमिर को एतमाद में लेकर उन्हें इफ्तिताही तकरीब का इंचार्ज बना दिया। वो एक मुकामी कॉलेज में प्रोफेसर थे, वसी तर ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने उस तकरीब में लाहौर के मुंतखब लोगों को इकट्ठा कर दिया। नादिरा को तानिया ने अपने दफ्तर में बिठा दिया था। उसके साथ साइमा और उसकी दोस्त बैठी हुई थीं। फिर वो दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। वक्त मुकर्रा पर मोहसिन राव पहुंच गया। वो एक ऊंचे कदकाठ का गोरी रंगत वाला हसीन आदमी था। आज उसने डार्क ब्राउन सूट पहन रखा था। उस रंग ने उसकी शख्सियत को और निखार दिया था। रिबन काटने से पहले चंद कलिमात आमिर ने आर्टिस्ट के बारे में कहे। ख्वातीन हजरात, ये तस्वीर देखकर आप थोड़ा सा चौंकेंगे। ये अनोखी तस्वीर हैं। फ़नी एतबार से इनका मियार क्या है, इसका फ़ैसला तो आर्ट को समझने वाले करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मौजू के एतबार से आप इन्हें नया पाएंगे। ये सारी तस्वीरें तख्लीकी हैं। इन्हें जिन आर्टिस्ट खातून ने तख्लीक किया है वो पर्दे के पीछे रहना चाहती हैं, लिहाजा आप फ़न देखिए और छुपे फनकार को दाद दीजिए। अब मैं मोहसिन राव साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रिबन काटकर नुमाइश का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। तब तानिया ने चांदी की प्लेट में रखी कैंची अपने भाई के सामने की। मोहसिन राव ने मुस्कुराकर कैंची उठाई और तालियों की गूंज में रिबन काट दिया। जब मोहसिन राव दूसरे लोगों के साथ अंदर तस्वीर देखने के लिए जाने लगा तो तानिया ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया और सरगोशी से बोली, तस्वीरें देखने से पहले तस्वीर वाली को देख लीजिए। वो मोहसिन राव का हाथ पकड़े पकड़े दफ्तर की तरफ बढ़ी। वो खातून मौजूद है यहाँ? मोहसिन राव ने पूछा। जी, तानिया ने जवाब दिया, लेकिन वो तो पर्दे के पीछे रहना चाहती हैं। आपसे क्या पर्दा, उनका पर्दा लोगों से है, तानिया ने अजीब बात कही। देखो तानिया, कहीं पिटवा ना देना, वो परेशान होकर बोला। है किसी में इतनी जुरत जो मेरे भाई पर हाथ उठाए? अपने दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा साइमा ने खोला। उसने मोहसिन राव को दरवाजे पर देखकर उसे सलाम किया और फिर तानिया की तरफ देखा जैसे उसके हुक्म की मुंतजिर हो। साइमा, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ नुमाइश देखो। ठीक है। ये कहकर साइमा अंदर कमरे में चली गई। उसके साथ ही मोहसिन राव ने अंदर जाने के लिए कदम उठाए तो तानिया ने उसे हाथ के इशारे से रोककर शौखी से बोली, सबर भाई सबर। इतने में साइमा अपने दोस्तों को लेकर कमरे से निकल गई। तानिया ने कमरे में झांक कर देखा। नादिरा खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी, दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। जाइए भाईजान, अंदर तशरीफ ले जाइए और मिलिए उस आर्टिस्ट से जो अपनी ज़ात में शाहकार है। तुम मेरे साथ आओ। जी नहीं, मैं तस्वीरें देखने जा रही हूँ, आपको अकेले ही अंदर जाना होगा। डरे नहीं। डर किस बात का? यह कहकर मोहसिन राव दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। उसके अंदर जाते ही तानिया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मुस्कुराती हुई नुमाइश वाले हिस्से में चली गई। मोहसिन राव बहुत आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ। नादिरा उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो उसने एकदम पलट कर देखा। एक बिजली सी चमकी, बादल से गरजे और दिलों पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस तरह मिल जाओगे कभी सोचा भी ना था। वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पलटी थी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ जैसे एक लम्हे में उसकी किस्मत ही पलटा खा गई हो। कमरे में दाखिल होने वाले खूबसूरत शख्स को उसने एक सेकेंड की हज़ारों हिस्से में पहचान लिया। वो उसका मोहसिन था। वो तड़प कर उठी। मोहसिन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले बालों का सादा सा जुड़ा सफ़ेद ब्लाउज और खूबसूरत कमर नजर आई। फिर वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर एकदम पलटी। उसका पलटना गजब हो गया। ये उसकी निगाहों ने क्या देखा? उसके दरे दिल पर किसने दस्तक दी? ये कौन आया? गुजरे वक्त की गर्द ने अगरचे दोनों के नखोश किसी कदर धुंधला दिए थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले सिर्फ चेहरों से एक दूसरे को नहीं पहचानते, आंखों से ज़्यादा उनके दिल पुकार उठते हैं। मोहसिन का दिल भी पुकार उठा। अरे, ये तो उसकी नादिरा है। वो तड़प कर आगे बढ़ा। नादिरा, ये तुम हो? वो बेइख्तियार उसकी बाहों में समा गई और रो पड़ी। हाँ, ये मैं हूँ, तुम्हारी नादिरा। मोहसिन राव ने उसे खुद से अलग किया। उसकी ठुड़ी को अपनी दो उंगलियों से उठाया। नादिरा की कजरारी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं और आंखों का कजरा फैल गया था। नादिरा, रो मत। देखो, तुम्हारी आंखों का काजल फैलने लगा है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? छोड़ो मोहसिन, मैंने लोगों की कभी परवाह नहीं की। जब तुम होते तो फिर कोई नहीं होता। मैंने तो अपने बाबा जाने की परवाह नहीं की, अपने मंगेतर वकार का ख्याल नहीं किया। मैं लोगों की भला क्या परवाह करूंगी? नादिरा, क्या तुम अभी तक मेरी हो? मोहसिन राव ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उन्हें दूर भी कर सकता था और करीब भी। मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ और आइंदा भी तुम्हारी रहूँगी। मैं तो अभी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। क्या तुमने अभी तक मेरी तस्वीर नहीं देखी? नादिरा ने हैरान लहजे में पूछा। नहीं, अभी नहीं। उस शरीर लड़की ने मुझे अंदर जाने ही कहाँ दिया। मुझसे इफ्तिताह करवा के सीधी यहाँ ले आई है, मोहसिन राव ने बताया। तभी तो, वरना मुझसे तुम ये सवाल कभी ना करते, नादिरा ने बड़े यकीन से कहा। आओ बैठो नादिरा। उसने नादिरा को कुर्सी पेश की। ये लड़की कौन है मोहसिन? उसने मेरे साथ इस कदर अपनायत का सलूक किया है कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसने मुझे तस्वीर से पहचान लिया जबकि मैंने अपना नाम भी गलत बताया, नादिरा ने वजाहत चाही। वो तुम्हें कैसे ना पहचानती, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानती है, मोहसिन राव ने तौसीफी अंदाज में कहा। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ है? बहुत करीबी ताल्लुक है उससे, मोहसिन राव ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। वो मेरी छोटी बहन है। ओह, नादिरा ने ठंडा और गहरा सांस लिया। बहुत प्यारी है। हाँ, प्यारी भी है और शरीर भी। ना उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया और ना ही तुम्हारे बारे में मुझे कुछ बताया। मोहसिन, तुम कहाँ चले गए थे? बताऊंगा, हर वो बात बताऊंगा जो तुम जानना चाहोगी। फिलहाल इतना सुन लो, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं सहरा में कैद था। ये मेरी बहन तानिया मुझे वहां से आज़ाद करवा लाई है। अच्छा, कब आए? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तुमने मुझे कोई इत्तला नहीं दी, ना तुम मेरे पास आए। क्या मैं तुम्हें याद न आई? नादिरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। बस यूं हुआ कि आते ही कुछ उलझनों में उलझ गया। एक उलझन ये भी थी कि इतना अरसा गुजर गया है, जाने क्या से क्या हो गया हो। मुमकिन है तुम पहचानने से ही इनकार कर दो, सोचता रहता था। वैसे दिल में ये इरादा भी था कि एक मर्तबा बहराम नगर जाकर ज़रूर देखूंगा। बस मैं आने ही वाला था। नादिरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर तानिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। आर्टिस्ट साहिबा, आप यहाँ विराजमान हैं और लोगों ने उधर तौसीफ के डोंगरे बरसा रहे हैं। तारीफ पे तारीफ हो रही है और वहाँ सुनने वाला कोई नहीं। फिर वो मोहसिन राव से मुखातिब होकर बोली, और मेहमान खसूसी साहेब, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। बंदा इफ्तिताह करके किधर खिसक गया। अगर आप दोनों को जहमत ना हो तो नुमाइश में तशरीफ ले चलिए। चलो नादिरा, मुझे अपनी तस्वीरें दिखाओ। हाँ चलिए ना, नादिरा फौरन उठते हुए बोली। नादिरा क्या मिल गई थी, मोहसिन राव की खजान जिंदगी में बाहर आ गई थी। कुछ ऐसा ही हाल नादिरा का था। उसने एक तवील अरसा उसकी याद में उसके इंतज़ार में गुजार दिया था। जिस दिन मोहसिन राव जंगल में गुम हो गया था, वो दिन उसकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। उसने तो अपनी ज़िंदगी का एक हसीन नक्शा मुरतब कर लिया था। محسن راؤ اپنے گھر لاہور جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین کو بہرام نگر لانا تھا۔ نادرہ کے بابا جانی راجہ بہرام نگر غیر ممالک کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ وہ چند دن میں واپس آنے والے تھے۔ اس نے اپنے والد سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ وقار سے شادی نہیں کرے گی، اور راجہ صاحب نے روایتی باپ بننے کے بجائے اس سے کہا تھا کہ وہ اس انکار کی وجہ انہیں دکھائے۔ نادرہ نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی محسن راؤ اپنے والدین کو یہاں لائے گا تو وہ انکار کی وجہ کو ان کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ اسے قوی امید تھی کہ اس کے بابا جانی اس وجہ کو قبول فرما لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، قسمت نے کچھ اور طے کر لیا تھا۔ محسن راؤ اپنے گھر جانے سے پہلے ہی جنگل میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دن رات پکارتی رہی، لیکن کہیں سے اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ بس پتھر پر پڑی اس کی قمیض ملی اور آگے جا کر گھوڑا مل گیا۔ وہ دونوں چیزیں جنگل سے لے آئی تھی۔ پھر وہ روز ہی جنگل جانے لگی۔ جنگل میں بھٹکتی پھرتی، لیکن اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ محسن راؤ تو نہ ملا۔ اس کی پھینکی ہوئی قمیض اس کے لیے کل متاع حیات بن گئی۔ وہ اسے آنکھوں سے لگائی، چومتی اور سونگتی۔ اس قمیض میں اس کا محسن بسا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد راجہ بہرام نگر سیاحت کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو الجھا ہوا اور فکر مند پایا تو وہ خود فکر مند ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اسے جو پریشانی لاحق تھی اس کا حل ان کے پاس نہ تھا۔ اس پریشانی کا حل تو خود نادرہ کے پاس بھی نہ تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد راجہ صاحب نے چاہا کہ نادرہ کی شادی کر دیں، لیکن نادرہ نے شادی سے سختی سے انکار کر دیا۔ محسن راؤ کے بعد اب کوئی اور اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ راجہ صاحب نے اسے وقار سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا، لیکن وہ شادی کے لیے اصرار ضرور کرتے رہے، اور پھر اصرار کرتے کرتے وہ چل بسے۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ تنہا رہ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ بہرام نگر کا پورا انتظام بخیر خوبی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ باپ کی زندگی میں ہی سارا نظام کارندوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب بھی سارا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ زمین جائیداد کی طرف سے اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب اس نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہا۔ اس نے بہرام نگر اور اس کے علاقے کے لوگوں کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کر دیے۔ ایک بہت اچھا اسپتال بنوایا، کئی اسکول اور کالج قائم کیے، غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کے اخراجات کا ذمہ خود لے لیا۔ بھلائی کے کاموں سے اسے راحت ملتی، لیکن اس کے دل پر جو زخم تھا وہ کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتا۔ تب اس نے پینٹنگ کی طرف توجہ دی۔ ایک مشہور آرٹسٹ کو کئی ماہ بہرام نگر بلا رکھا۔ اس آرٹسٹ نے یہاں کی دیہی زندگی کو پینٹ کیا اور نادرہ کو بھی پینٹنگ سکھائی۔ بس پھر جب بھی وقت ملتا، جب بھی دل کا زخم ہرا ہونے لگتا، وہ اس زخم کے مرہم کے طور پر پینٹنگ کرنے بیٹھ جاتی۔ اس طرح اس نے محسن کے نام پر ایک طویل زندگی گزار دی۔ محسن کی گمشدگی اس کے لیے ایک معمہ تھی، دل میں پھانس بن کر چپ گئی تھی۔ ایک ٹھیس تھی جو رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ وہ کسی فلاحی کاموں میں مصروف ہوتی کہ اچانک ہی محسن کی یاد گھٹا بن کر دل پر چھا جاتی۔ پھر اسے کچھ یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ وہ ہوتی اور محسن کی باتیں ہوتیں، اس کی یادیں ہوتیں۔ کبھی وہ بہت مایوس ہو جاتی کہ محسن اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور کبھی اس کے دل میں امید کے دیے جل اٹھتے، نہیں وہ ضرور آئے گا۔ یوں ہی زندگی گزرتی گئی۔ بلاخر اس کے نام پر جینے کی تپسیا رنگ لائی، وہ سفل ہو گئی۔ اب اس کے چاروں طرف رنگ ہی رنگ تھے، پھول ہی پھول تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ ایک احساس تغافر کے ساتھ آرٹ گیلری میں یہاں وہاں گھومتی پھر رہی تھی۔ محسن اس کے ساتھ تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر محسن بہت متاثر ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نادرہ اسے اس قدر ڈوب کر چاہتی ہے۔ ہر تصویر میں نادرہ کی بے پناہ محبت موجود تھی۔ محسن راؤ ایک طویل عرصے سے صحرا میں قید تھا۔ ایک طرح سے اس نے قید تنہائی کاٹی۔ اس قید میں نادرہ اسے بے شمار بار یاد آئی، لیکن اس یاد میں تڑپ نہ تھی۔ پھر جب وہ صحرا سے واپس آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے ہی بہرام نگر کا رخ کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگر دل میں محبت کی شدت ہوتی تو وہ سب کچھ بھول کر بہرام نگر پہنچ جاتا۔ محسن کو نادرہ سے محبت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی نادرہ کو۔ اب آرٹ گیلری میں نادرہ کا رنگ دیکھ کر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کا داس بن جائے۔ اس دن تانیہ نے چاہا کہ نمائش کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نادرہ کو اپنے ساتھ ماڈل ٹاؤن لے جائے گی اور اسے ساری رات باتیں کرے، نہ اسے سونے دے نہ خود سوئے، لیکن محسن راؤ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہمیں بہرام نگر جانا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اسے اپنے یہاں مدعو کریں گے۔ بات معقول تھی، لہذا تانیہ کو مجبوراً ماننا پڑی۔ دوسرے دن محسن اور تانیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ تانیہ پٹر پٹر نادرہ کی باتیں کیے جا رہی تھی، وہ جلد سے جلد بہرام نگر جانا چاہتی تھی۔ محسن راؤ کو خود قرار نہ تھا، لہذا دو دن بعد بہرام نگر جانے کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رفیق نے آ کر اطلاع دی، صاحب جی آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ جی آصف صدیقی صاحب ہیں، رفیق نے بتایا۔ اسے صبح صبح کیا ہو گیا؟ محسن راؤ نے جیسے اپنے آپ سے کہا، پھر رفیق سے مخاطب ہو کر بولا، انہیں بتاؤ کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں خود انہیں رنگ کرتا ہوں۔ جی بہتر، رفیق نے کہا۔ بھائی جان، یہ آصف صدیقی صاحب کون ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ اوہ، میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا نہیں۔ بھائی وہ اسکول کے زمانے کا دوست ہے، کچھ ہی دن ہوئے اس سے اتفاقی طور پر ملاقات ہو گئی، وہ بھی اپنے ریسٹورنٹ میں۔ اچھا، کس نے پہچانا؟ تانیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ بھائی پہچانا تو میں نے، ہوا یوں کہ ایک دن میں دوپہر کو گھر آنے کے لیے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دو بندوں کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی آصف صدیقی تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ اس بندے کی شکل جانی پہچانی ہے۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آ گیا کہ یہ تو اپنا کلاس فیلو آصف ہے۔ کلاس میں ہم دونوں برابر برابر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس کی رہائش بھی ماڈل ٹاؤن میں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ خیر، میں نے گھر جانا فوراً ملتوی کر دیا۔ ریسٹورنٹ میں واپس آیا، وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس بندے کو بغور دیکھا جس پر مجھے آصف ہونے کا شبہ تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ وہ میرا دوست ہی ہے۔ ان دونوں نے مجھے بھی دیکھا تھا۔ میں واپس لوٹا اور اپنے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح ملاقات کی جائے۔ وہ کھانا کھانے آیا تھا، مجھے شرارت سوجھی۔ میں نے ان کے کھانا کھا لینے کا انتظار کیا۔ اس اثنا میں میں نے خود بھی کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے کافی منگوائی۔ جو ویٹر انہیں سرو کر رہا تھا اسے میں نے ہدایت کی کہ جب وہ بل مانگیں تو بل مجھ سے لے کر جائیں۔ میں نے ایک بل منگوا کر رقم لکھنے کے بجائے اس پر ایک جملہ لکھ دیا۔ جب انہوں نے بل منگوایا تو ویٹر میرے پاس آیا، میں نے اس کی پلیٹ میں بل ڈال دیا اور اس کو ہدایت کی کہ جو صاحب سرخ ٹائی لگائے ہوئے ہیں ان کے سامنے جا کر یہ بل رکھے۔ اس ویٹر نے بہت ادب سے آصف کے سامنے جا کر بل رکھ دیا۔ آصف نے اپنے ساتھ آنے والے شخص سے بے دھیانی سے باتیں کرتے اس بل پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے غصے سے ویٹر کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ ویٹر کو میں نے سمجھا دیا تھا، وہ مؤدبانہ انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ ویٹر کو خاموش دیکھ کر اسے اور غصہ آ گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہمارے صاحب نے لکھا ہے جی، ویٹر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ دراصل میں نے بل پر ایک ایسی بات لکھ دی تھی جسے پڑھ کر اس کا چراغ پا ہونا یقینی تھا۔ میں نے بل پر لکھا تھا کہ اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں آخر کیا سوچ کر کھانا کھانے آ گئے ہو، تم اپنی اوقات کیوں بھول گئے؟ کہاں ہے تمہارا صاحب، ذرا مجھے اس کی صورت دکھاؤ، آصف کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں ایسے چھ ریسٹورنٹ خرید کر پھینک سکتا ہوں، آخر اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ وہ غصے میں بھرا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہ شخص بھی تھا جس کے ساتھ وہ کھانا کھانے آیا تھا۔ میں بڑے شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بڑی بے نیازی سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، جی فرمائیے۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر جب اس نے میری آواز سنی تو وہ فوراً مجھے پہچان گیا اور اپنی باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ اوے کمینے، تو؟ ہاں میں، میں نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو آیا تو بڑے غصے میں تھا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا؟ اندر کس ارادے سے آیا تھا؟ میں یہ ریسٹورنٹ خریدنے آیا تھا، آصف صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھا کہ बिल पर यह बकवास किसने लिखी है? सच्ची बात यह है कि ऐसा जुमला तू ही लिख सकता था। फिर हम दोनों ने बैठकर पिछली यादों को ताज़ा किया। उसे मेरी गुमशुदगी का बाबा से मालूम हो गया था। वो जब तक मॉडल टाउन में रहा मेरे घर आता रहा, फिर उसके वालिदैन शादमान मुंतकिल हो गए। इधर मेरे मिलने की आस भी कम होती गई, उसका आना जाना भी कम हो गया। पढ़ाई ख़त्म करके उसने अपने वालिद का ऑफिस संभाल लिया। उसके वालिद फिल्म इंडस्ट्री में थे, उसने इस काम को आगे बढ़ाया और वो फिल्म साज बन गया। उसे मालूम था कि यह रेस्टोरेंट मेरे बाबा का है, इसलिए वो इसमें आता रहता था। कभी कभार बाबा से भी मिल लिया करता था। इस तरह उसने मुझे किसी न किसी तरह याद रखा हुआ था। इस वक्त वो मुल्क के बड़े फिल्म साजों में से है। उसे बाबा के इंतकाल के बारे में मालूम था। उसे इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी कि आजकल रेस्टोरेंट कौन चला रहा है। वो काफ़ी अरसे बाद एक फिल्म डायरेक्टर के साथ रेस्टोरेंट आया था। उसकी सुनने के बाद फिर मैंने अपनी सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद वो बड़ी संजीदगी से बोला कि यार, ये तो बड़ा अनोखा सब्जेक्ट है, क्यों ना इस कहानी पर फिल्म बनाई जाए। मैंने फौरन उसके सामने हाथ जोड़ लिए कि यार, तू मुझे माफ़ कर दे। अब सुबह सुबह पता नहीं उसको क्या मुश्किल पेश आई। मोहसिन राव ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, आपके दोस्त ने आपको हीरो बनाने की ऑफ़र नहीं की? तानिया ने हंसते हुए कहा, वो कई बार कह चुका है, मोहसिन राव ने संजीदगी से जवाब दिया। भाईजान, आप फिल्मों के चक्कर में मत पड़िएगा, तानिया ने फौरन तंबीह की। अरे नहीं तानिया, मुझे अदाकारी से दिलचस्पी है और ना फिल्म के किसी दूसरे शोबे से। मुझे तो बस मनाजिर फितरत से लगाव है, देही जिंदगी और खुली फ़ज़ा का दिलदादा हूँ। इंशाअल्लाह सावनपुर में अब ऐसी हवेली तामीर करूँगा कि दुनिया देखेगी, मोहसिन राव ने अपनी दिली तमन्ना इजहार करते हुए कहा। फिर वो आसिफ सिद्दीकी को फ़ोन करने के लिए उठ गया। फ़ोन मिलने पर मोहसिन राव ने कहा, हाँ भाई, खैरियत तो है? यार, आज शाम को कोई मसरूफियत तो नहीं? आसिफ ने पूछा। नहीं, क्यों? फिर आज तू मेरे दफ्तर आ जा, आसिफ ने कहा। आ जाऊँगा, लेकिन तेरे दफ्तर भी तो कई हैं, कहाँ आऊँ? मोहसिन राव ने पूछा। रॉयल पार्क वाले दफ्तर में, वही जगह मुनासिब है। ओ भाई, क्या चक्कर है? यार, एक शख्स से तुझे मिलाना चाहता हूँ। जब उसे मालूम हुआ कि तू वापस आ गया है, वो तुझसे मिलने के लिए बेचैन है, आसिफ सिद्दीकी ने बताया। ऐसा कौन शख्स है? उसने अपना नाम बताने से मना किया है, आसिफ सिद्दीकी ने कहा। तू तो उससे अच्छी तरह वाकिफ है ना? मोहसिन राव ने पूछा। हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा आदमी है, एक तरह से तो उसे मेरा दोस्त समझ लो, आसिफ सिद्दीकी ने उस शख्स के बारे में वजाहत करते हुए कहा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये बात तुझे वो खुद बताएगा। अजीब शख्स है वो, हर बात राज में रखना चाहता है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन अजीब के साथ शरीफ भी है, आसिफ सिद्दीकी मुसलसल उसकी वकालत किए जा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं शाम को पहुँच जाऊँगा, यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो वापस पलट रहा था कि तानिया कमरे में दाखिल हुई। तब वो वहीं बैठ गया। उसने तानिया को भी बैठने का इशारा किया। खैरियत तो है? तानिया ने आसिफ सिद्दीकी की कॉल की तरफ इशारा किया। हाँ, खैरियत है, कोई शख्स मुझसे मिलना चाहता है, और मज़े की बात यह है कि मिलने से पहले ना वो अपना नाम बताता है और ना काम, मोहसिन राव ने तानिया को बताया। फिर आपने क्या कहा? तानिया ने पूछा। शाम को मुलाकात का वादा कर लिया है, पता नहीं कौन शख्स है, तानिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा। वहाँ गार्ड के बगैर मत जाइएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, आसिफ उससे अच्छी तरह वाकिफ है, मोहसिन राव ने तानिया को इत्मीनान दिलाया। शाम को मोहसिन राव आसिफ सिद्दीकी के रॉयल पार्क वाले दफ्तर में पहुँच गया। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का दफ्तर था। जब वो दफ्तर में दाखिल हुआ तो आसिफ सिद्दीकी किसी शख्स से कारोबारी गुफ्तगू में मसरूफ था। उसने खड़े होकर मोहसिन राव का इस्तकबाल किया, सामने बैठे शख्स से उसका तारुफ करवाया। मोहसिन राव ने उस शख्स को गौर से देखा, लेकिन पहचान ना पाया। जी फरमाइए, मोहसिन राव ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इससे पहले कि वो शख्स जवाब देता, आसिफ सिद्दीकी फौरन बोला, मोहसिन, जो तुमसे मिलना चाहता है वो ये नहीं है, वो शख्स अंदर बैठा है। यह कहकर उसने अपने अंदर वाले खास कमरे की तरफ इशारा किया। उससे अंदर जाकर मिल लो। मोहसिन राव खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। उसने बंद दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और कमरे में दाखिल हो गया। वो उसे देखते ही खड़ा हो गया और मोहसिन राव की तरफ तेज़ी से लपका। मोहसिन राव एक कदम पीछे हटा और अपने कोट की जेब से फ़ौरन रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी तरफ तानते हुए बोला, जहाँ से उठे हो फ़ौरन वहीं जाकर बैठ जाओ, वरना गोली चला दूंगा। वो शख्स वहीं रुक गया। तभी आसिफ सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ और अंदर की सूरत हाल देखकर चीखा, अरे मोहसिन, ये क्या कर रहे हो? आसिफ, तुमने बहुत बड़ी हिमाकत की है। क्या तुम इस शख्स को अच्छी तरह जानते हो? हाँ जानता हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। ये अजधे की औलाद है, क्या इसने तुम्हें यह भी बताया? मोहसिन राव ने रिवॉल्वर बदस्तूर उस पर ताना हुआ था। यह मुझे देखते ही सांप की तरह लपका था। मैं अगर रिवॉल्वर ना निकालता तो ये अब तक मेरा काम तमाम कर चुका होता। वो शख्स बड़े इत्मीनान से खड़ा था, उसके चेहरे पर ज़रा से भी घबराहट ना थी। मोहसिन, ये क्या बेवकूफ़ी है? ये रिवॉल्वर फ़ौरन जेब में रखो, मैंने तुम्हें बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा, आसिफ सिद्दीकी ने उसे डांटते हुए कहा। तुमने मुझे इस सांप का नाम क्यों नहीं बताया? मोहसिन राव भी गुस्से से बोला। मैंने मना किया था, इस मर्तबा वो शख्स बोला, अगर आपको मेरा नाम मालूम हो जाता तो आप हरगिज़ मुझसे मिलने न आते। वो शख्स बड़े इत्मीनान से खड़ा था, उसके चेहरे पर ज़रा से भी घबराहट ना थी। मोहसिन, ये क्या बेवकूफ़ी है? ये रिवॉल्वर फ़ौरन जेब में रखो, मैंने तुम्हें बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा, आसिफ सिद्दीकी ने उसे डांटते हुए कहा। तुमने मुझे इस सांप का नाम क्यों नहीं बताया? मोहसिन राव भी गुस्से से बोला। मैंने मना किया था, इस मर्तबा वो शख्स बोला, अगर आपको मेरा नाम मालूम हो जाता तो आप हरगिज़ मुझसे मिलने न आते। एतबार राव, अब तुम्हारे बाप ने कौन सा जाल फेंकने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? मोहसिन राव ने तीखे लहजे में कहा। मुझे अब्बा ने नहीं भेजा, मुझे तो उनकी सूरत से भी नफरत है, ऐसी बात कहकर मेरा दिल ना दुखाओ, एतबार राव ने बड़े सच्चे लहजे में कहा। मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूँ? मोहसिन राव शको शुबह में मुब्तिला था। मैं कब तुमसे एतबार करने को कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इत्मीनान से बैठकर ठंडे दिल से मेरी बात सुन लो, एतबार राव ने कहा। तुम्हारे पास कोई असलहा है? मोहसिन राव ने पूछा। मेरे दोनों हाथ खाली हैं, एतबार राव ने अपने दोनों हाथ खोलकर दिखाए। मेरी तलाशी लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारी तलाशी ज़रूर लूँगा, ये कहकर मोहसिन राव आगे बढ़ा। उसने सीधे हाथ से उस पर रिवॉल्वर ताने रखा और बाएं हाथ से अच्छी तरह उसके कपड़ों और जिस्म को खंगाल डाला। एतबार राव सच्चा था, उसके पास किसी किस्म का कोई असलहा ना था। तब मोहसिन राव ने रिवॉल्वर को अपनी जेब में डाल दिया और एक कुर्सी घसीटकर उससे मुखातिब होते हुए बोला, हाँ एतबार राव, कहो क्या कहना चाहते हो? कमरे की फ़ज़ा बेहतर होती देखकर आसिफ सिद्दीकी ये कहकर बाहर निकल गया, अच्छा तुम लोग बात करो, मैं बाहर चलता हूँ। आसिफ सिद्दीकी के बाहर जाने के बाद एतबार राव भी एक कुर्सी पर बैठ गया और मोहसिन राव को बगौर देखने लगा। उसकी आंखों में मोहब्बत मुअज्जन थी। मोहसिन राव मेरे भाई, मैं तुमसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, बिलाखिर वो बोला। किस बात की मुआफ़ी? तुमने क्या किया है? मोहसिन राव ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। ये ठीक है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बाप ने बहुत कुछ किया है, उसी की मुआफ़ी मांग रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरे कत्ल की साजिश की, उसने मेरे बाप को कत्ल किया, आखिर मैं किस किस बात को मुआफ़ कर दूँ? मोहसिन राव का लहजा तल्ख हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ताया को अब्बा ने कत्ल किया, लेकिन उन्होंने तो खुदकुशी कर ली थी। मेरे बाबा को भला खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा पाकीज़ा नफ्स इंसान भला खुदकुशी क्यों करेगा? उन्हें मारा गया है और उन्हें मारने वाला तुम्हारा बाप था। तुम्हारे घर का पुराना मुलाजिम अब्दुल इस राज से किसी हद तक वाकिफ था, लिहाजा उसे भी बीवी के साथ ख़त्म करवा दिया गया ताकि किसी किस्म की कोई गवाही ना रहे, मोहसिन राव ने बताया। खुदा की कसम, मैं इस बात से वाकिफ नहीं, एतबार राव के लहजे में शर्मिंदगी थी। अभी हाल ही में मैंने अपना एक आदमी सावनपुर भेजा था। तुम्हारे बाप के नाम एक खत दिया था। उस आदमी का जो हशर किया गया, क्या तुम उससे भी वाकिफ नहीं हो? मोहसिन राव ने उसे फिर घेरा। बस इतना जानता हूं कि कोई शख्स तुम्हारा खत लेकर सावनपुर गया था। उस आदमी के साथ क्या किया गया यह मैं नहीं जानता। क्या तुम सावनपुर में नहीं रहते? नहीं, मुझे तो सावनपुर छोड़े हुए एक अरसा हो गया। मैं पहला फर्द था जिसने अब्बा से जायदाद की तकसीम की बात की। उन्होंने जायदाद तकसीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे इतनी रकम फराहम कर दी कि मैंने लाहौर आकर एक सिनेमा खरीद लिया और साथ ही एक छोटा सा तकसीम कार इदारा खोल लिया। इसी सिलसिले में आसिफ सिद्दीकी से मुलाकात हुई, फिर यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। जब मुझे सावनपुर की हवेली से यह खबर मिली कि तुम लौट आए हो, तो मैं तुमसे मिलने का सोच रहा था। इसे इत्तेफाक कहना चाहिए कि आसिफ सिद्दीकी तुम्हारा बचपन का दोस्त निकल आया और मेरे बार बार के इसरार पर बिलाखिर वो तुमसे मुलाकात कराने पर राजी हो गया। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मोहसिन राव ने पूछा। मैं सुमनाबाद में रहता हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे तो दूर की बात है, मैंने तो अभी शादी भी नहीं की, एतबार राव ने इंकिशाफ किया। मेरे अब्बा कारोबारी शादी के कायल हैं। लड़की बेशक ओली लंगड़ी हो, लेकिन साहिब जायदाद होना चाहिए। मैं ऐसी शादी पर राजी ना हुआ, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। अलबत्ता आफताब और इकबाल भाई की शादियां हो चुकी हैं। दोनों जमींदार घरानों की जाहिल औरतें हैं। मेरा तो उस हवेली में दम घुटने लगा था। हर वक्त मार धाड़ की बातें, इसको उखाड़ उसको उखाड़, छल फरेब हर वक्त ज़मीनें बढ़ाते और पैसा इकट्ठा करने की हवस। मोहसिन, मैं शुरू ही से मुख्तलिफ मिजाज का इंसान रहा हूँ। अब्बा और दोनों भाई मुझे हर वक्त ताने देते रहते थे। ये तो ज़मींदार लगता ही नहीं, ज़मींदार से ज़्यादा मज़ारा लगता है। मोहसिन, मैं पूछता हूँ, क्या ज़मींदारी सिर्फ जुल्म और दहशत का नाम है? पता नहीं लोग किसी को दुख पहुँचा कर किस तरह खुश रहते हैं। देख लो, मिसाल तो तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारे अब्बा ने हमें कौन सा घाव नहीं दिया, फिर भी खुश हैं। आज तक उनका बाल भी बेका ना हो सका। ऐसा नहीं है, मैं उन्हें रात रात भर हवेली के चक्कर काटता हुआ देखता रहता हूँ। बाज़ औक़ात उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। फिर आफताब भाई और इकबाल में एक सर्द जंग रहती है। इधर अब्बा चालाक लोमड़ी बने हुए हैं। वो अपने जीते जी जायदाद तकसीम करना नहीं चाहते और उनके मरने के दूर तक आसार नहीं। दोनों भाइयों को हर माह बंदी लगी रकम मिलती है। दोनों भाई अब अब्बा के साथ रहना नहीं चाहते, वो खुद मुख्तार होना चाहते हैं और अब्बा ज़मीन जायदाद तकसीम करके अपने हाथ कटवाना नहीं चाहते। लेकिन आखिर कब तक? क्या तुम अपने हिस्से की ज़मीनों से दस्तबरदार हो चुके हो? मोहसिन राव ने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं। वैसे मैं तन्हा आदमी हूँ, अब भी मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए बहुत है। इत्तेफाक राव, ये तो तुम मेरे बाबा की तरह बातें कर रहे हो, मोहसिन राव ने हैरत का इजहार किया। मोहसिन, मैं तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद करता था, वो मेरे आइडियल थे। वो जब भी सावनपुर आते, बस मैं ही उनके आगे पीछे होता था। ये जानकर मुझे शदीद सदमा पहुंचा कि वो मेरे अब्बा के हाथों कत्ल हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे किस अंदाज में ताज़ियत करूं। मेरे बाप ने तुम्हारे सामने मेरी गर्दन झुका दी है। उस दिन एतबार राव जितनी देर बैठा रहा, बस इसी तरह की बातें करता रहा। मोहसिन राव उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहता था। उसने उसके बारे में तहकीक की तो उसकी हर बात हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। हवेली छोड़े हुए उसे वाकई काफ़ी अरसा हो चुका था। उसने लक्ष्मी चौक का एक सिनेमा खरीद लिया था, एक छोटा सा तकसीम कार इदारा खोल लिया था। ये दोनों बातें सही थीं। उसकी रिहाइश सुमनाबाद में थी और वहाँ वो एक मुलाजिम के साथ रहता था। कोठी और टेलीफोन का नंबर दोनों मोहसिन राव के पास थे। आसिफ सिद्दीकी ने उसकी शराफत के गुण गाए थे। अंकल आमिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते थे, उन्होंने भी उसके मुख्तलिफ होने की गवाही दी थी। घर का भेदी लंका ढाने निकला था तो ये कोई ताज्जुब खेज बात ना थी। शरीफों के हाँ नेक और नेकों के हाँ बद पैदा होते रहे हैं। अल्लाह जब चाहता है फिरौनों के हाँ मूसा की परवरिश करा देता है। तानिया बहराम नगर जाने के लिए बेचैन थी। उसने नादिरा के लिए ढेरों तोहफे खरीद लिए थे। उन दो दिनों में कई मरतबा उसने फ़ोन पर बात कर ली थी। उसे बता भी दिया था कि वो कब बहराम नगर पहुँचेगी। नादिरा को ख्याल आया कि क्योंकि मोहसिन राव ने कभी लाहौर से बहरामनगर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने में ज़रूर दिक्कत होगी। उसकी आसानी के पेश नज़र नादिरा ने अपनी जीप भेज दी। इस तरह वो नादिरा की जीप की रहनुमाई में बआसानी बहरामनगर पहुंच गए थे। जब दोनों गाड़ियां घड़ी बहरामनगर के गेट से अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की में खड़ी थी। उसकी बेकरारी का अजब आलम था, वो कई मरतबा खिड़की के चक्कर काट चुकी थी। मोहसिन राव जब राजमदारी की कैद से निकलकर पहली मरतबा घड़ी बहरामनगर पहुंचा तो तब भी नादिरा की बेकरारी का यही आलम था। वो रात उसने आंखों में गुजारी थी, ये रात भी उसने आंखों में गुजारी थी। बरसों पहले की मुलाकात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहा था। वो उस दिन उससे रुखसत होकर लाहौर जाने वाला था। उसने कहा था कि वो जाते ही अपने वालिदैन को यहाँ लेकर आएगा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई। उसके दिल में ऐसा तूफान उठा जो उठता ही चला गया। वो एक तवील अरसे तक जारी रहा। आज मोहसिन फिर आ रहा था। उसने अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर दिया था। अगरचे उसके वालिदैन ना रहे थे, लेकिन अब घर में जो था वो उसे लेकर घड़ी बहरामनगर पहुंच चुका था। वो गाड़ियां देखते ही ऊपर की मंजिल से फौरन नीचे आ गई और घड़ी के दरवाजे पर उसने तानिया और मोहसिन राव का इस्तकबाल किया। मोहसिन और नादिरा की इस घड़ी में यह दूसरी मुलाकात थी। इस दूसरी मुलाकात पर पहले मुलाकात की एक एक बात दोनों को याद आ रही थी। नादिरा के साथ इस्तकबाल करने वालों में हिदायतुल्लाह भी था। मोहसिन राव को देखकर उसने बहुत अदब से झुककर सलाम किया और नज़रें नीची करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मोहसिन राव की उस पर नज़र पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया, अगरचे गुजरे हुए वक्त ने उसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। हिदायतुल्लाह, कैसे हो? मोहसिन राव ने उससे मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। साहिब जी, आपको मेरा नाम भी याद है, मैं किस कदर खुशनसीब इंसान हूँ। हिदायतुल्लाह वाकई खुशनसीब इंसान था। वो एक ज़माने में नादिरा का ड्राइवर था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, नादिरा के एतमाद का आदमी था। लिहाजा जब राजा साहब का इंतकाल हुआ तो उसे गढ़ी की देखभाल के लिए उसे निगरा मुकर्रर कर दिया। वो एक तरह से उसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी था। उससे वक्त लिए बगैर कोई नादिरा से नहीं मिल सकता था, लेकिन मोहसिन का मामला दूसरा था। उससे मिलने के लिए वो खुद उसके कमरे में पहुँच गई थी। दोपहर का पुरतकल्लुफ खाना खाकर मोहसिन राव कुछ देर आराम की खातिर लेट गया था। शाम के वक्त जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने समझा कि तानिया होगी। उसने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ लगाई, आ जाओ भाई, कौन है? जब दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले उसे ट्रे नज़र आई, फिर जिन हाथों में ट्रे थी वो नज़र आई। मोहसिन राव फौरन बेड से उठकर उसके नज़दीक पहुँच गया। अरे नादिरा, आपने क्यों जहमत की? मेरा जी चाहा कि अपने हाथों से तुम्हें चाय पिलाऊं। नादिरा दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। तानिया कहाँ है? मोहसिन राव ने पूछा। मैंने उसकी कंपनी के लिए अपने स्कूल की दो टीचरों को बुला लिया था, वो उनके साथ बातों में मगन है, क्या उसे बुलवाऊं? नादिरा ने पूछा। बेवकूफ़ हुई हो, उसे उधर ही लगा रहने दो। मोहसिन राव ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो वो उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी। उसने फौरन नज़रें झुका लीं। आखिर हमें भी तो बात करने का वक्त चाहिए, वो हंसा। इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास, नादिरा ने साफगोई से कहा। लाओ चाय की ट्रे मुझे दो, मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए चाय। जी नहीं शुक्रिया, मैं मर्दों के हाथों की बनी हुई चाय नहीं पीती। नादिरा ने उसे अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से देखा और टी कोजी हटाकर केतली से चाय बनाने लगी। उसके होंठों पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। मोहसिन को उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। उसने केतली वाला हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इस कदर प्यारी क्यों हो? अरे अरे, हाथ छोड़ें, चाय गिर जाएगी। गिर जाने दो प्लीज़ मोहसिन, नादिरा ने इल्तिजा की। तब मोहसिन राव ने उसका हाथ छोड़ दिया। नादिरा ने चाय का कप उसके सामने रखा, फिर पुरतश्वीश लहजे में बोली, मोहसिन तुम जंगल में कहाँ गुम हो गए थे? हाँ नादिरा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, अब ये तुम्हारी मर्जी के इस कहानी पर यकीन करना या ना करना, लेकिन मुझ पर जो पीती है वो हर्फ बहर्फ सुना दूंगा। अगरचे तानिया और मैंने ये फैसला किया था कि ये अजीब व गरीब वाक़यात किसी को नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात और है। तुम किसी नहीं हो। यह कहकर मोहसिन राव ने वो हर बात बता दी जो सहरा में उस पर और तानिया पर बीती थी। सारा वाकया सुनकर नादिरा दम बखुद रह गई। वो सख्ते के आलम में बैठी एक टुक उसे देखे जा रही थी। ये कैसी होशुरबा दास्तान थी, नाकाबिले यकीन। लेकिन ये अब उसकी महबूब पर बीती थी, वो उसे कैसे झुठला देती। फिर तानिया की सूरत में एक गवाह भी मौजूद था। क्या हुआ? मोहसिन राव ने उसे इस तरह सख्ते में देखकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। अल्लाह का शुक्र है मोहसिन कि तुम्हें उस सहरा की कैद से निजात मिल गई। न सिर्फ निजात मिल गई बल्कि तुम सही सलामत भी वापस आ गए। अगर तुम्हारा चेहरा दिमाग ज़दा हो जाता तो किस कदर मुश्किल पेश आती। मुश्किल क्या, मेरी ज़िंदगी तो अजाब हो जाती। मैं बस उस दिमाग ज़दा चेहरे को छुपाए छुपाए फिरता, मोहसिन राव ने ठंडा सांस लेकर कहा। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, जो होना था हो चुका। आओ बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी घुड़सवारी हो जाए। नादिरा खड़ी होती हुई बोली, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम जब तक लिबास तब्दील कर लो। हाँ, मेरा जी भी घुड़सवारी को चाह रहा था, एक तवील अरसा हो गया घुड़सवारी किए। हाँ, तुम्हारे साथ ही तो की थी। चलो ठीक है, ज़रा खुली फ़जा में चलते हैं, मोहसिन राव ने कहा। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों गढ़ी से बाहर निकले तो घोड़े तैयार खड़े थे। दोनों सफ़ेद रंग के घोड़े थे। मोहसिन और नादिरा दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। तानिया हवेली के दरवाजे पर मौजूद थी। सफ़ेद घोड़ों पर बैठे हुए वो दोनों तानिया को बहुत अच्छे लगे। उसने फौरन उनकी दराजी उम्र की दुआ की और उस वक्त तक गढ़ी के दरवाजे पर खड़ी रही जब तक वो बड़े दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए। कुछ देर तक वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए चलते रहे। फिर जब ज़रा खुला इलाका आ गया तो मोहसिन राव ने कहा, क्या ख्याल है जंगल की तरफ चलें? मोहसिन राव की आप बीती सुन लेने के बाद वो जंगल की तरफ रुख करना नहीं चाहती थी कि यह मुसीबत वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन मोहसिन राव की ख्वाहिश के एहतराम में वो चुप हो गई। फिर वो खौफजदा होने का तासुर भी नहीं देना चाहती थी, लिहाजा उसने फौरन कहा, चलें। तब फिर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। जंगल में दाखिल होकर वो घोड़े दौड़ाते उस मुकाम पर पहुंच गए जहां एक चबूतरा बना हुआ था। ये वो मुकाम था जहां से बका उसे सहरा में ले गई थी। जब उस चबूतरे पर उसकी नज़र पड़ी तो वो एकदम खौफजदा हो गया। खौफजदा क्या, चबूतरे पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका जिस्म सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में भीग गया। सामने चबूतरे पर बीचों बीच एक उल्लू एक टांग पर खड़ा था और उसकी दोनों आंखें बंद थीं। उसे देखते ही मोहसिन राव ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और नादिरा से मुखातिब होकर बोला, नादिरा भागो। नादिरा ने भी उस उल्लू को देख लिया था। उसे देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका रुख मुड़ते ही उसने जल्दी जल्दी एड़ लगाई। दोनों घोड़े बहुत महफूज तरीके से जंगल से निकल आए। जंगल में दरख्तों की वजह से उन्हें दौड़ने में दिक्कत पेश आ रही थी। जंगल से निकलकर जैसे ही खुला और साफ इलाका आया वो घोड़े सरपट दौड़ाने लगे। मोहसिन और नादिरा ने गढ़ी के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर ही दम लिया। बड़े दरवाजे से गढ़ी की असली इमारत काफ़ी फासले पर थी। अंदर एक वसीउ अरीज बाग था। मोहसिन को दूर एक लॉन पर तानिया बैडमिंटन खेलती हुई दिखाई दी। वो दोनों दरवाजे पर घोड़े से उतर गए। गेट पर मौजूद मुलाजिमों ने दोनों घोड़े थाम लिए। मोहसिन और नादिरा ने तानिया की तरफ रुख किया। रास्ते में नादिरा ने पूछा, मोहसिन ये क्या था? कुछ नहीं कह सकता, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। मोहसिन उलझन में मुब्तला था। किसी उल्लू को एक टांग पर खड़ा मैंने पहली बार देखा है। क्या वो उल्लू लंगड़ा था? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चीज़ था। मोहसिन राव अभी तक परेशान था। हमसे गलती हो गई, हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो दोनों बातें करते हुए तानिया तक पहुंच गए। तानिया ने उन दोनों को बैडमिंटन खेलने की पेशकश की। कुछ देर उन दोनों ने बैडमिंटन खेली, दिल न लगा तो वो गढ़ी में आ गए। मोहसिन राव रात के खाने से पहले वापस जाना चाहता था लेकिन नादिरा ने उसे इसरार करके रोक लिया। रात के खाने के बाद वो दोनों बहुत रात गए तक बातें करते रहे। सुबह देर से उठे। 10 बजे नाश्ता करने के बाद मोहसिन राव ने नादिरा से इजाज़त चाही और अपनी गाड़ी में लाहौर का रुख किया। नादिरा उन्हें बड़ी सड़क तक रुख्सत करने आई। नादिरा अब तुम कब लाहौर आओगी? मोहसिन राव ने पूछा। लाहौर तो मेरे लिए घर आंगन सा है, मैं जाती रहती हूँ। हमारे घर कब आएंगी? इस मर्तबा तानिया ने मुदाखलत की। लाहौर तो खैर से आप आती रहती हैं। जल्द ही आऊँगी, मैं वहाँ पहुँच कर तुम्हें फ़ोन करूँगी। चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते शर्मिंदा करके तो ना जाएं, नादिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने तानिया को गले लगा लिया। तानिया जल्दी से गाड़ी में जा बैठी ताकि उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाए। जी, अब हमें भी ऐसे ही रुख्सत कर दीजिए। वो किस तरह? जैसे तानिया को रुख्सत किया है, वो शरारत से बोला। फजूल बातें ना करें, नादिरा ने तानिया की तरफ देखते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठी मोहसिन का इंतज़ार कर रही थी। जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, मोहसिन राव ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी आमद का मुंतज़िर रहूँगा। मोहसिन, तुम्हें वो पुल याद है? हाँ याद है, लेकिन इस वक्त तुम्हें वो पुल कैसे याद आ गया? ऐसे ही, आइंदा जब तुम आओगे तो हम वहाँ चलेंगे, ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा, मोहसिन राव ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और सरगोशी में बोला। वाह, क्या हसीन हाथ है तुम्हारा। नादिरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराकर बोली, अल्लाह हाफिज़। फिर दोनों गाड़ियां मुखालिफ सीमतों में रवाना हो गईं। नादिरा घड़ी बहराम नगर पहुंची तो उसे अपनी घड़ी वीरान वीरान सी लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सब कुछ मोहसिन राव के साथ चला गया हो। नादिरा का घड़ी में दिल ना लगा। वो दूसरे ही दिन लाहौर के लिए रवाना हो गई। गुलबर्ग में नादिरा के रिश्ते के चचा रहते थे। वो एक भरा पूरा घर था, उसका उस घर में बहुत दिल लगता था। वो अक्सर लाहौर आती रहती थी। चचा का तो काफ़ी अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। घर में अब चची थीं, उसके चचाजाद भाई और बहनें थीं। एक छोटी बहन के सिवा अब सबकी शादियां हो चुकी थीं। चची और चचाजाद बहन भाई उसे टूट कर चाहते थे। लाहौर पहुंचकर उसने सबसे पहले तानिया को फ़ोन किया। नादिरा की आवाज़ सुनकर तानिया झूम गई। वो खुश होकर बोली, कहाँ से बात कर रही हैं आप? तुम्हारे शहर से, नादिरा ने बताया। लाहौर पहुंच गई हूँ। अच्छी खबर है, भाईजान सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। तुम अपनी कहो। मैं अपनी क्या कहूँ, मेरा तो जी चाहता है कि आपको कहीं जाने ही ना दूँ। अच्छा, नादिरा ने हंसते हुए कहा, आज का क्या प्रोग्राम है? आप घर आ जाएं हमारे, कहें तो गाड़ी भेज दूँ। घर आना कोई मसला नहीं, गाड़ी है मेरे पास, नादिरा ने कहा। मैं कुछ और सोच रही थी। वो क्या? तानिया ने पूछा। आज एक ज़बरदस्त फिल्म रिलीज़ हुई है, क्यों ना उसका पहला शो देखें? मुझे फिल्म देखे एक तवील अरसा हो गया। ठीक है, मैं भाईजान से इजाज़त ले लेती हूँ, आप आ जाएं, तानिया ने कहा। और हाँ, रात का खाना आपको हमारे साथ खाना होगा। मंजूर, नादिरा ने चहक कर कहा। फिल्म का पहला दिन और पहला शो था। सिनेमा पर ज़बरदस्त रश था, लेडीज़ की खिड़की पर अच्छा खासा रश था। वो दोनों खिड़की के पास खड़ी अभी ये सोच रही थीं कि क्या करना चाहिए। पता नहीं उन्हें टिकट भी मिलेगा या नहीं, कि एक शख्स उनके नज़दीक आया और बहुत मुअद्दबाना अंदाज में बोला, मैं इस सिनेमा का मैनेजर हूँ, आप यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मेरे दफ्तर में आ जाएं, मैं देता हूँ आप लोगों को टिकट। तानिया और नादिरा ने पहले उस शख्स पर नज़र डाली। वो उन्हें एक माकूल और मोतबर शख्स नज़र आया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। नादिरा ने समझा कि शायद उसने राजा बहराम नगर की बेटी की हैसियत से उसे पहचान लिया है। तानिया ने यह जाना कि उसके भाई मोहसिन राव की वजह से उन पर यह इनायत की गई है। बहरहाल उन्हें फिल्म के दो टिकट चाहिए थे, जो उन्हें पूरे एहतराम के साथ अता किए जा रहे थे, तो भला उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। वो दोनों मैनेजर के साथ चल पड़े। एक कोने में मैनेजर का दफ्तर था। वो दोनों को अपने साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने बहुत अदब से उन दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर बड़े एहतराम से पूछा, आप लोगों के लिए क्या मंगवाऊं, चाय या ठंडा? जनाब, इस जहमत की ज़रूरत नहीं, हमें टिकट मिल जाएं यही हमारे लिए बहुत है, नादिरा ने कहा। लेकिन वो शख्स ना माना और उसने मना करने के बावजूद ठंडा मंगवा लिया, जो उन्हें मजबूरन पीना पड़ा। इतनी देर में खिड़कियाँ खुल गईं, टिकट तकसीम होने लगे। नादिरा ने अपने पर्स से पैसे निकालकर मैनेजर की तरफ बढ़ाए। लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, पैसे देकर मुझे उलझन में न डालें, आइए मैं आपको आपकी सीटों तक छोड़ आऊं। जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुईं तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा है। उन्हें हॉल में बिठाने में भी अव्वलियत दी गई थी। कोई 5 मिनट के बाद दूसरे लोगों के लिए हॉल खोला गया और देखते ही देखते हॉल की तमाम सीटें भर गईं। नादिरा और तानिया आखिरी वक्त तक परेशान थीं। इस सिनेमा हॉल पर उन्हें जो VIP ट्रीटमेंट दिया गया था वो उन दोनों की समझ से बाहर था। बहरहाल मैटनी शो देकर वो दोनों घर पहुंची और मोहसिन राव से सारा माजरा बयान किया तो उसने सबसे पहले सिनेमा हॉल का नाम पूछा। तानिया ने सिनेमा हॉल का नाम बताया। मोहसिन राव ने सिनेमा हॉल का नाम सुनकर बड़े मानीखेज अंदाज में सर हिलाया। क्या हुआ भाईजान? उस सिनेमा हॉल का मालिक एतेबार राव है, मोहसिन राव ने इंकिशाफ किया। ओह माई गॉड, तभी तो मैं कहूँ कि आखिर इस कदर अहम समझने वाला शख्स यहाँ कौन है। क्या वो तुम लोगों के सामने आया था? नहीं, तानिया ने कहा। क्या तुम उसे पहचानती हो? हो सकता है कि मैनेजर के रूप में वो खुद ही हो। नहीं, वो मैनेजर ही था। मैंने उन्हें बस बाबा के इंतकाल पर देखा था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहचान लूँगी। दोनों भाइयों के मुकाबले में उनका चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मतलब? नादिरा ने पूछा। मतलब ये कि आफताब राव और इकबाल राव के चेहरों से ऐसी खबासत टपकती है जबकि एतेबार राव का फेस खासा सॉफ्ट है, तानिया ने अपनी बात की वजाहत की। इस वजाहत पर नादिरा ने मोहसिन राव को देखा और वो दोनों जाने क्या सोचकर धीरे से मुस्कुरा दिए। तानिया उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर कुछ उलझन में पड़ गई। क्या हुआ? कोई गलत बात कह दी मैंने? वो बोली। नहीं, दरअसल हम दोनों तुम्हारी चेहरा शनासी की दाद दे रहे थे, मोहसिन राव ने कहा। इसमें कोई शुबा नहीं कि तानिया जबरदस्त चेहरा शनास थी। क्योंकि वो बहुत हसास थी इसलिए किसी भी शख्स को एक नज़र देकर उसके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम कर लेती थी। इंसान का चेहरा उसके बातिन का आईना होता है और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस आईना देखना आना चाहिए। तानिया की अपनी जिंदगी आईने की तरह शफाफ थी। उसने बड़े दुख उठाए थे। सबसे बड़ा दुख तो यही था कि वो बाप के होते हुए बाप की शफ़क़त से महरूम रही, चचा के जुल्म सहे, सहरा के तूफ़ानों से खेली, एक के बाद एक आजमाइश आती गई। अब उन आजमाइशों से गुजरते हुए उसे अपने बारे में सोचने का मौका ही ना मिला। अब जिंदगी ने उसे थोड़ी सी फुर्सत दी थी। रात को बेड पर लेटकर करवटें बदलते हुए उसके तस्वुर में राशमून आ जाता था। उसकी दी हुई हसीन कली वो कराची से अपने साथ ले आई थी। यहाँ उसने क्रिस्टल का बहुत खूबसूरत और नाजुक सा गुलदान खरीदा था। इस गुलदान में वो कली सजा दी थी और इस गुलदान को बेड के साइड टेबल पर रख दिया था। ये ऐसी जगह थी जहाँ उठते बैठते उस पर नज़र पड़ती रहती थी। इस गुलाब की कली की ताजगी और खुशबू में कोई फ़र्क नहीं आया था, हालांकि सहरा से आए अच्छा खासा वक्त हो गया था। वो उस कली पर अगर नज़रें जमा देती, ऐसे ही उसे देख लेती तो राशमून का चेहरा उसकी निगाहों में उभरने लगता। वो किस कदर सच्चा चेहरा था। उसे वाकई तानिया से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन तानिया क्या करती? उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से किस तरह देती? एक तो उसे वहाँ से निकलने की जल्दी थी, दूसरे वो जानती थी कि राशमून इंसान नहीं है और ना वो उसकी दुनिया में रह सकती है और ना वो उसकी दुनिया का हो सकता है। फिर प्यार बढ़ाने का क्या फ़ायदा? अब उसकी निगाहें इस दुनिया के राशमून को ढूंढने लगी थी। तब एक अजीब वाकया पेश आया। तानिया की ज़िंदगी में पहले ही अनोखे वाकयात क्या कम थे कि एक और वाकया रोनुमा हो गया। वो सोच भी ना सकती थी कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। बहरहाल लिखे को कौन मिटा सकता है। तानिया को वक्त गुजारी के लिए बहुत अच्छा मशगला हाथ आ गया था। वो अपनी आर्ट गैलरी में बैठी पेंटिंग में मसरूफ थी। कोई भी तख्लीकी काम सुकून ज़ात का बेहतरीन ज़रिया होता है। तानिया को मुसव्विरी करके बड़ा सुकून मिलता था। तानिया की निगाहें इस दुनिया के राशमून को ढूंढने लगी थीं। तब एक अजीब वाकया पेश आया। तानिया की ज़िंदगी में पहले ही अनोखे वाकयात क्या कम थे कि एक और वाकया रोनुमा हो गया। वो सोच भी ना सकती थी कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। बहरहाल लिखे को कौन मिटा सकता है। तानिया को वक्त गुजारी के लिए बहुत अच्छा मशगला हाथ आ गया था। वो अपनी आर्ट गैलरी में बैठी پینٹنگ میں مصروف رہتی۔ کوئی بھی تخلیقی کام سکون ذات کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تانیہ کو مصوری کر کے بہت سکون ملتا۔ ایک دن وہ اسی طرح مصوری میں گم تھی کہ چپراسی نے آ کر اطلاع دی، تانیہ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا، تانیہ نے برش چلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، نام انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ تانیہ بی بی سے ملنا ہے۔ اچھا بلاؤ۔ تانیہ نے برش رکھ کر اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کیے اور کرسی پر جا بیٹھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ جب تانیہ نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو اس کی ایک دم عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اس نے اسے فوراً پہچان تو لیا، لیکن وہ پہچان کر بھی اجنبی بن گئی۔ اس نے اپنی نظر سامنے لگی پینٹنگ پر مرکوز کر دی اور سپاٹ لہجے میں بولی، جی آ جائیے۔ وہ شخص تھری پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا، رنگ ساولا لیکن بے حد پرکشش۔ وہ بہت پر اطمینان چال چلتا اس کی میز کے نزدیک آیا اور کرسی اٹھا کر اس نے میز سے ذرا دور کر دی، پھر آرام سے اس پر براجمان ہو گیا۔ معاف کیجئے، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لہجے میں ہلکی سی ناپسندیدگی تھی۔ آپ سے ملنے، اس نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کبھی آپ بھائی جان سے ملتے ہیں، کبھی انکل عامر سے ملتے ہیں، آخر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تانیہ کے لہجے میں باوجود احتیاط کے تلخی آ گئی۔ اگر آپ کو میرا آنا ناگوار گزرے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میرے آنے کا مطلب آپ کو تکلیف دینا ہرگز نہیں ہے، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تانیہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کا اس قدر اثر لے گا کہ فوراً اٹھ کر چلا جائے گا۔ اس نے آواز دینا چاہی لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں وہ دروازے سے نکل گیا۔ تانیہ تیزی سے اٹھ کر دروازے پر آئی تو وہ برامدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ گیٹ کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے نکال کر لے گیا۔ تانیہ برامدے میں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی، پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر دھم سے گری۔ یہ اس نے کیا کیا؟ وہ اس سے ملنے آیا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اس کی بات سن لیتی، اسے اس طرح بدسلوکی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یوں تلخ کلامی پر نہیں اتر آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ کس قدر گریسفل لگ رہا تھا، ایسے پرکشش مرد کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پھر اسے ایک دم جھٹکا سا لگا، جیسے اسے ہوش آ گیا۔ یہ کیا فضول بات، وہ سوچنے لگی۔ اسے اپنے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ تانیہ بڑی محویت سے اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پھر سے برش ہاتھ میں لیا اور سٹروک لگانے لگی، لیکن اس کا انہماک ختم ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، لیکن کیا چیز گم ہو گئی ہے، اس بارے میں وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ جان سکی۔ وہ دن بھر کھوئی کھوئی سی رہی۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی اس کے ہاتھ بہت بے دلی سے اٹھ رہے تھے۔ محسن راؤ اسے بغور دیکھ رہا تھا، بلاخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، تانیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان۔ پھر کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں۔ کیا کھا رہی ہو خاک، ایسے کھاتے ہیں کھانا، ایک نوالا منہ میں رکھ لیا تو پھر سو گئے۔ بھائی جان بھوک نہیں لگ رہی۔ خیر تو ہے، آج تمہاری بھوک کیسے اڑ گئی؟ بھائی جان ایک بات بتاؤں آپ کو، تانیہ نے محسن راؤ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بتاؤ۔ بھائی جان گیلری میں اعتبار راؤ آئے تھے۔ تانیہ کا خیال تھا کہ محسن راؤ اس کی بات سن کر اچھل پڑے گا، اسے بڑی حیرت سے دیکھے گا، اس کی آمد پر تعجب کا اظہار کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ پورے انہماک سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر تانیہ کے چہرے پر ڈالی اور پرسکون انداز میں بولا، اچھا پھر؟ کمال ہے بھائی جان، آپ کو اس کی آمد پر حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں جانتا ہوں وہ تم تک پہنچے گا، عجب انکشاف ہوا۔ وہ کیوں؟ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اصل میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے ملے۔ آخر کس لیے؟ کیا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ मैंने उसकी नौबत ही नहीं आने दी, उनके कुछ कहने से पहले ही वापस चलता कर दिया। तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की? मोहसिन राव को फिक्र हुई। बदतमीजी तो नहीं, अलबत्ता थोड़ी सी बदसलूकी जरूर की है, तानिया ने बताया। हुआ क्या आखिर, पूरी बात बताओ, मोहसिन राव ने पूछा। तानिया ने जवाब में जो कुछ हुआ था वह मोहसिन राव के गोशे गुजार कर दिया। तानिया की बात सुनने के बाद मोहसिन राव ने भवें उचकाकर और मुंह बिगाड़ कर देखने लगा। बताए ना भाईजान, वो मेरे पास क्यों आए थे? एतबार राव ने तुम्हें प्रपोज किया है, मोहसिन राव ने बड़ी मासूमियत से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? तानिया को जैसे सकता हो गया। इसमें इस कदर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसने अभी प्रपोज किया है, रिश्ता मंजूर करना या ना करना हमारे हाथ में है, बल्कि तुम्हारे हाथ में है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तानिया उलझ कर रह गई। फिलहाल तुम इत्मीनान से खाना खाओ, मोहसिन राव ने मशवरा दिया। बस मैं खा चुकी, ये कहकर वो उठने लगी। तानिया एक बात सुनो। जी भाईजान, तानिया जाते जाते रुक गई। मैं चाहता हूं कि तुम एतबार राव के बारे में गौर कर लो, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे सुबह बता देना, मोहसिन राव ने संजीदगी से कहा। जी अच्छा। तानिया जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसने साबुन से हाथ धोते हुए आईने में अपनी शक्ल देखी, उसे अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। जब से वो लाहौर आई थी खाला फरजाना को नहीं भूली थी, कभी रोज और कभी दूसरे तीसरे दिन उन्हें फ़ोन ज़रूर कर लेती थी, फिर कुछ अपनी सुनाती थी, कुछ उनसे सुनती थी। इस वक्त जाने क्यों खाला फरजाना बड़ी टूट कर याद आई थी। उसने अपने कमरे में जाकर टेलीफ़ोन उठाया, बेड पर बैठकर उसने टेलीफ़ोन अपनी गोद में रखा और खाला फरजाना का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिलते ही खाला फरजाना ने रिसीवर उठाया और अपने मखसूस अंदाज में हेलो कहा। हाँ खाला, क्या हो रहा है? तानिया ने सलाम दुआ के बिना बराह रास्त सवाल किया। ओह अच्छा, ये तुम हो, खाला फरजाना के लहजे में एकदम खुशी उभर आई। हाँ मेरी जान, कैसी हो? खाला मैं ठीक नहीं हूँ, तानिया के लहजे में अफसरदगी थी। अरे क्या हुआ? खाला फरजाना ने परेशान होकर पूछा। खाला मुझे आप शिद्दत से याद आ रही हैं, वो तड़प कर बोली। तुम दो चार दिन के लिए कराची आ जाओ, मेरा तो जी चाह रहा है इसी वक्त आपके पास उड़कर पहुंच जाऊं। तुम परेशान हो आखिर क्यों? आपको नहीं मालूम यहां क्या हो गया है, कुछ बताओ तो पता चले। आज एतबार राव मेरी आर्ट गैलरी में मुझसे मिलने आए थे। क्या कह रहा था वो? उनको कुछ कहने से पहले ही मैंने उन्हें भगा दिया, तानिया ने सारी बात तफसील से बताई। फिर बोली, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने भाईजान को उनकी आमद की इत्तला दी तो उन्होंने जवाब में कहा कि एतबार राव को उन्होंने खुद मेरे पास भेजा था। दरअसल खाला, उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। अब आप बताएं खाला मैं क्या करूं, यह सब क्या हो रहा है? अरे तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है, जहां बेरी होती है वहां पत्थर आते ही हैं। खाला मैं बेरी नहीं हूं, तानिया ने एहतजाज किया। हाँ तुम बेरी नहीं हो, लड़की हो, इसीलिए पत्थर नहीं रिश्ता आया है, खाला ने हंसकर कहा। भाईजान ने सुबह तक फैसला मांगा है, वो अपनी उलझन में गिरफ्तार थी। तो फिर दे दो ना फैसला। खाला मुझे तो रोना आ रहा है। तो रो लो, रोने में तो कोई हर्ज नहीं, वैसे जब पहला रिश्ता आता है तो लड़कियों की यही कैफियत होती है। अल्लाह, खाला बस आप, सुना है एतबार राव जबरदस्त शख्सियत का मालिक है, खाला फरजाना ने उसकी बात काट कर कहा, तुम्हें कैसा लगा? इसमें कोई शुबा नहीं कि उनमें बला की कशिश है, फिर वो बड़े सोबर से हैं, तानिया ने अपनी राय पेश की। फिर बोली, लेकिन खाला आपको उनके बारे में किसने बताया? मुझे आमिर ने बताया, दरअसल वो पहले रिश्ते के सिलसिले में आमिर से मिला था, फिर आमिर ने मोहसिन राव से बात की, दोनों सर जोड़कर बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कोई शख्स उनकी तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ा रहा है तो उनका हाथ झटकना नहीं चाहिए। खाला ये कहीं सब कुछ फ्रॉड तो ना हो? क्या तुम मोहसिन राव और अपने अंकल आमिर को बेवकूफ़ समझती हो? बेवकूफ़ तो नहीं समझती, अलबत्ता दोनों को सीधा ज़रूर समझती हूँ। محسن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ عامر کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ سیدھے ہرگز نہیں ہیں۔ خالہ میں کیا کروں؟ لڑکے سے ملاقات کر لو، اچھا لگے تو ہاں کر دو۔ وہ لڑکے نہیں ہیں۔ چلو مرد کہہ لو، تمہارے مقابلے میں اس کی عمر ضرور زیادہ ہے، لیکن مرد کی عمر کیا دیکھنا؟ خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ رشتہ پسند ہے؟ عامر کو پسند ہے، محسن راؤ کو پسند ہے، تو پھر مجھے کیوں نہ پسند ہوگا؟ چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو، اگر تم انکار کرو گی تو پھر تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، خالہ فرزانہ نے فوراً کہا۔ لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ اعتبار راؤ سے ملاقات کیے بنا انکار مت کرنا۔ اچھا خالہ، ٹھیک ہے، تانیہ نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ رات تانیہ نے تقریباً آنکھوں میں کاٹی، اسے نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ بار بار اس کی نظر گلاب کی کلی پر ٹہر جاتی تھی۔ گلاب کی کلی پر نظر پڑتی تو دل میں خلیج کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ وہ گلاب کی کلی اسے کچھ مرجھائی مرجھائی سی دکھائی دیتی۔ صبح ناشتے کی میز پر محسن راؤ تانیہ کا انتظار ہی کرتا رہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دونوں بھائی بہنوں نے ایک ساتھ ناشتہ نہ کیا ہو۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے رفیق سے تانیہ کے بارے میں پوچھا۔ تانیہ بی بی کہاں ہیں؟ صاحب جی، ان کے کمرے کا دروازہ بند ہے، شاید ابھی نہیں اٹھی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ پہلے آہستہ پھر زور سے بجایا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بجا کر زور سے آوازیں دیں۔ تانیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا تانیہ، تم ابھی تک سو رہی تھیں؟ محسن راؤ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور نیند سے بوجھل تھیں۔ کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی۔ جی بھائی جان، تمہارے کمرے کی بتی بھی جل رہی ہے، کیا تم رات بھر جاگتی رہی ہو؟ جی بھائی جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رو پڑی۔ ارے تانیہ، یہ کیا تم رو رہی ہو؟ رونے کی ہرگز ضرورت نہیں، منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے تانیہ کا سر تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد تانیہ ناشتے کی میز پر آئی تو وہ اپنے آپ کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ محسن راؤ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بولا۔ ہاں تانیہ، کیا میں اعتبار راؤ کو انکار کر دوں؟ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنا سر جھکا لیا۔ تانیہ، میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ اختیار آپ کو دیتی ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، تانیہ نے سعادت مندی سے کہا۔ مجبوراً؟ نہیں، خوشی سے۔ کیا آج رات میں اسے کھانے پر بلا لوں؟ شوق سے بلائیے، تانیہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ اگر اجازت ہو تو نادرہ کو بھی بلا لوں، محسن راؤ نے اجازت چاہی۔ اجازت ہے، تانیہ نے ایک دم اپنی نظریں اٹھا کر کہا۔ جی بہت شکریہ، محسن راؤ نے اپنی گردن جھکا کر کہا۔ بھائی جان، آج میں سائمہ کی طرف جاؤں گی اور دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا، لیکن سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ ضرور لے جانا۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بڑی الجھن ہوتی ہے، ان گارڈوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ مجبوری ہے، محسن راؤ نے کہا، آدمی کو اپنی حفاظت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ محسن رائے کی جانے کے بعد تانیہ نے سائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ پھر وہ تیار ہو کر راوی روڈ کی طرف چل پڑی۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی، گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر گارڈ چل رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی راوی روڈ کے پل پر پہنچی تو اس نے فٹ پاتھ پر ایک تماشا دکھانے والی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر اور ریچھ تھا۔ تانیہ نے فوراً اپنی گاڑی آہستہ کر لی۔ پھر اس نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پکی عمر کی خوبصورت عورت تھی، اس کی عمر 35 سے اوپر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت کے اعتبار سے 30 کی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قمیص اور گھاگرا پہنے ہوئے تھی۔ उस औरत को देखकर तानिया के दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कूंदा। उसने फौरन ही अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतरकर उसके करीब आने का इंतजार करने लगी। जब रीच वाली औरत ने एक गाड़ी वाली औरत को अपने इंतजार में देखा तो उसने जल्दी जल्दी कदम उठाई और नज़दीक जाकर बोली, जी मैम साहब। ये बताओ, तुम तमाशा दिखाने का क्या लेती हो? तानिया ने मुस्कुरा कर पूछा। यहाँ पुल पर देखोगी तमाशा? वो हैरान होकर बोली, नहीं, अपने घर पर। तुम ये बताओ कि पूरे दिन में क्या कमा लेती हो? कभी 100 कभी 50, उस औरत ने बताया। तानिया ने अपने पर्स से 100 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रखे और बोली, फिलहाल ये 100 रुपये रख लो, कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें 500 रुपये और दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर 2-4 घंटे गुजारने होंगे। मेम साहब, तुमने मेरा क्या करना है? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी, अपने साथ रीच और बंदर को लाना ना भूलना। नहीं जी, इनको मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ भला, ये मेरे साथ होंगे। पर जी, आऊँगी कहाँ? मॉडल टाउन आना होगा। तानिया ने एक कागज़ पर उसे अपने घर का पता लिखकर थमा दिया। इस कागज़ पर मेरे घर का पता लिखा है, किसी से पूछ कर आ जाना, मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है मैम साहब, मैं आ जाऊँगी। ये कहकर उसने वो कागज़ और 100 रुपये का नोट बहुत एहतियात से अपनी कमीज़ में रख लिया। तानिया को बात करते देखकर पुल से गुजरने वाले लोग वहाँ रुकने लगे थे। तानिया उससे बात करके जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ी से निकाल ले गई। दूसरे दिन वो वक्त मुकर्रा पर मॉडल टाउन तानिया की कोठी के गेट पर पहुँच गई। रफ़ीक ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने रीच वाली को पाकर उसे डांटते हुए बोला, ओ चल आगे बढ़, यहाँ कोई नहीं देख रहा तेरा तमाशा। ओ बैल के मुँह वाले, अंदर जाकर मेम साहब को बोल के तमाशे वाली आई है। मेम साहब? कौन मेम साहब? इधर कोई मेम साहब नहीं रहती। तानिया को उस रीच वाली का इंतज़ार था। वो बेल की आवाज़ सुनकर रफ़ीक के साथ खुद भी बाहर निकल आई थी। रफ़ीक को उसने गेट पर किसी से उलझते देखा तो वो तेज़ी से गेट की तरफ आ गई। सामने उसे रीच वाली नज़र आई। रीच वाली ने भी उसे आते हुए देख लिया। वो रफ़ीक को गुस्से से देखते हुए बोली, झूठ बोलता है, वो क्या आ रही हैं मेम साहब? रफ़ीक ने पीछे पलट कर देखा। तानिया ने इशारे से कहा, उसे अंदर आने दो। जी बीबी। रफ़ीक को बड़ी हैरत हुई। बहरहाल उसने गेट खोल दिया। वो अपने रीच और बंदर के साथ अंदर आ गई और बोली, मेम साहब मुझे देर तो नहीं हुई। तुमने कमाल कर दिया, बड़े ठीक वक्त पर आई हो, तानिया ने खुश होकर कहा। तानिया ने पहले अपने कमरे से उसकी मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें उतारी, फिर उसने उसे एक दरख्त के नीचे स्टूल पर बिठा दिया और कागज़ पर उसको स्केच करने लगी। मोहसिन राव का मामूल था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाता था। खाना खाकर वो आराम करता था और फिर शाम की चाय पीकर रेस्टोरेंट का रुख करता था। आज भी वो ठीक 1 बजे घर पर पहुंच गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर रफ़ीक ने कोठी का गेट खोला। मोहसिन राव गाड़ी अंदर ले आया। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर उसका गार्ड बैठा हुआ था, जबकि दूसरा गार्ड कोठी के अंदर अलर्ट खड़ा था। मोहसिन राव ने गाड़ी से उतरकर तानिया की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा, जो बड़े इन्हमाक से तस्वीर बना रही थी। रीच वाली पर अभी उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन रीच वाली ने उसे गाड़ी से उतरते ही देख लिया था। उसे देखते ही अचानक उसमें बिजली सी दौड़ गई। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से उठी। उसने पलक झपकते अपनी कमीज से चाकू निकाला और करीब आते हुए मोहसिन राव का बड़ी महारत से निशाना लिया। मोहसिन ने उसे अपनी तरफ चाकू फेंकते हुए देख लिया था। वो फौरन एक तरफ को हो गया। इस तरह वो चाकू, जिसे दिल में पेवस्त हो जाना चाहिए था, दिल में पेवस्त ना हो सका, अलबत्ता उसके बाजू में ज़रूर घुस गया। दोनों गार्डों ने फौरन अपनी बंदूकें सीधी कर लीं, लेकिन मोहसिन राव ने ज़ोर से चीख कर कहा, नहीं। मोहसिन राव ने उस रीच वाली को पहचान लिया था। वो राखी थी, राजमदारी की बेटी। चंद लम्हों में जाने क्या से क्या हो गया था। अगर वो अपने गार्डों को मना ना करता तो अब तक राखी की लाश ज़मीन पर तड़प रही होती। चाकू का वार करने के बाद राखी ने एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया। वो अपने रीच और बंदर के साथ तेज़ी से भागती हुई गेट से निकल गई। रफ़ीक अभी गेट पर मौजूद था। वो गेट बंद कर रहा था। उसने राखी को मोहसिन राव पर चाकू फेंकते हुए देख लिया था। उसने चाहा कि गेट बंद करके भागती हुई राखी को रोक दे, उधर से गार्ड भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े। तब मोहसिन राव ने फिर उन्हें तंबीह की, उसे जाने दो। रफीक और गार्ड हाथ मलते रह गए। तानिया सुस्त खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, दिल धाड़ धाड़ कर रहा था और टांगें लरज रही थीं। उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही अपने भाई के कत्ल का सामान कर रही है, खुद ही कातिल को घर बुला रही है। क्या अजीब तमाशा था। वो चाकू उसके बाजू में बेवस था, लेकिन आर पार नहीं हुआ था और हड्डी भी मजरूब नहीं हुई थी। कोट पहने हुए था इसलिए बचत हो गई थी। मोहसिन राव ने उस चाकू को पकड़कर खींचा और खूनालू चाकू रफीक की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे धोकर अपने पास रख लो। फिर उसने गार्ड की मदद से कोट उतारा, जख्म पर रुमाल बांधा और गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो अस्पताल चलो। तानिया पिछली सीट पर फौरन उसके बराबर बैठ गई। वो फटी फटी आंखों से अपने भाई को देखे जा रही थी। तानिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसने हौसला दिया। तानिया ने कुछ कहे बगैर उसके कंधे पर सर रख दिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अस्पताल में जाब्ते की कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जख्म गहरा था लेकिन मोहलक नहीं था। ऊपर वाले ने उसे बचा दिया था। राखी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बराह रास्त दिल पर वार किया था। अगर ये वार कारगर हो जाता तो मोहसिन राव की मौत यकीनी हो जाती। जिस चाकू से उस पर वार किया गया था, उस चाकू को मोहसिन राव अच्छी तरह पहचानता था। वो राजमदारी का चाकू था। ये चाकू हमेशा उसके पास रहता था। राजमदारी धोखे में मारा गया था। वो मोहसिन राव पर पक्का जादू करके उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेना चाहता था और अपने इस मकसद में उसने खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन वो अमावस की रात थी, सियाह तारीख शब, खुद उसकी ज़िंदगी को मौत की आगोश में कैद कर आई थी। जोगी रामपाल ने राजमदारी पर ऐसा मोहलक वार किया था कि उससे बचने का कोई रास्ता ना रहा। राजमदारी खुद को बड़ा ज़बरदस्त जादूगर समझता था और ये जाम ही उसे ले डूबा। वो मोहसिन राव को कैद करते हुए खुद मौत की गिरफ्त में आ गया था। अगरचे आखिरी लम्हों में उस पर सारे राज फाश हो गए थे, वो जान गया था कि किसने क्या किया है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। वो तड़प तड़प कर मर गया था। दूसरे दिन जब जंगल में उसका बाप घर ना पहुंचा तो राखी फिक्रमंद हो गई। एक दिन और उसने उसके आने का इंतज़ार किया। जब वो तीसरे दिन भी घर ना आया तो वो अपने रीछ और बंदर को लेकर जंगल की तरफ गई। बिलाखिर उसने अपने बाप की लाश तलाश कर ली। उसके बाप की लाश अगरचे नाकाबिले शनाख्त थी, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरी चीज़ों से उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये राजमदारी की लाश है। वहाँ मोहसिन राव भी मौजूद ना था। उसने रीछ की खाल में गड़ा हुआ चाकू खींच लिया और उसी लम्हे अपने बाप की कसम खाई कि वह मोहसिन राव से इस कत्ल का इंतकाम लेकर रहेगी। वो जब भी जहाँ भी उसे नज़र आ गया उसे मार देगी। वो अगर उसका नहीं हुआ तो वो फिर किसी का भी नहीं हो सकेगा। कुछ दिन के बाद उसने लाहौर का रुख किया। चाकू फेंक कर मारने का फन उसके बाप ने उसे सिखा रखा था। उसने अपने बाप के इस चाकू से मज़ीद मश्क की, यहाँ तक कि वो चाकू फेंक कर वार करने के फन में ताक हो गई। कबीले के कई नौजवान उस पर फरेफ्ता थे और उससे शादी करने के ख्वाहान थे, लेकिन उसने अपने कबीले वालों से साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं ले लेगी, कभी किसी खुशी का मुँह ना देखेगी, चाहे अपने दुश्मन को तलाश करने में उम्र ही क्यों ना बीत जाए। उमर रायगां का सफ़र जारी था। उसकी ज़िंदगी एक तमाशाई बनी रही। वो यहाँ वहाँ भटक रही थी कि अचानक ही उसकी मंजिल उसके सामने आ गई। मोहसिन राव को अचानक अपने सामने पाकर उसके जिस्म में बिजली सी भर गई। उसने आनन फानन वो कर दिया जिसकी उसने अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी। वार करके वो एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुकी थी। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसका वार कारगर साबित हुआ है या नहीं, वो जिंदा है या मर गया है। उसे अपने वार पर यकीन था। वो जानती थी कि उसके हाथ से निकला हुआ चाकू कभी बेनिशाना नहीं हुआ, पर उसका क्या कीजिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। नादिरा को जब इल्म हुआ कि मोहसिन राव पर कातिलाना हमला हुआ है तो वो भागकर अस्पताल पहुंची। ये इत्तेफाक था कि वो उस वक्त लाहौर में थी। जब वो अस्पताल के कमरे में पहुंची तो वहाँ एक मेला लगा हुआ था। नादिरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तानिया ने नादिरा को अस्पताल से ही फ़ोन किया था। उस वक्त मोहसिन राव ऑपरेशन थिएटर में था। बहुत छोटा सा ऑपरेशन था, जख्म साफ करके टांके लगाए गए थे। तानिया ने नादिरा को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा था कि भाईजान जख्मी हैं, वो फौरन अस्पताल आ जाएं। नादिरा को देखकर तानिया ने उसे गले से लगा लिया और बोली, परेशान ना हूं भाईजान, अब बिल्कुल ठीक हैं।